pomoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 24 września, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Fala powodziowa dotarła do Krosna Odrzańskiego. Na razie nie ma potrzeby ewakuacji. Rząd przyjął projekt ustawy o usuwaniu skutków powodzi. Ponad 500 000 Polaków podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy Stop Łańcuchom. Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do Krosna Odrzańskiego i okolicznych sołectw. W Osiecznicy do Odry wpływa rzeka Biela. Woda wylała się w efekcie tzw. cofki, mówi rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Mamy zalanych 5 ulic, około 72 posesji jest zalanych. Na szczęście nie ma przypadków, kiedy by to zalane były bezpośrednio domy, ale są podsionki w piwnicach. Strażacy cały czas monitorują, patrolują teren. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. Wśród mieszkańców Osiecznicy panuje spokój. Przeżyliśmy już dwie powodzie, to i z trzecią damy sobie radę, zapewniają. Podsunę ogrody, mam gdzieś wody, wiem. Myślę nawet 70 cm, 80. Czyli z każdej strony woda? Z każdej strony. A czy w jakiś sposób zabezpieczył pan swoją posesję? Wie pani, no tylko drzwi do budynku, nie? No i do budynku gospodarczego i garażu, nie? Bo tak to myślę, że to chyba nie ma sensu, żeby worki dawać, bo by tak się przelało wyżej, nie? Czyli tak naprawdę teraz czekacie i obserwujecie? Czekamy, obserwujemy. Ponton mamy na podwórku przygotowany. Na 7 stacjach hydrologicznych w Lubuskiem wciąż obowiązuje stan alarmowy. A w związku z powodzią rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza szereg rozwiązań ułatwiających radzenie sobie z jej skutkami. W projekcie zostały uwzględnione różne dodatkowe formy pomocy dla osób, które zostały poszkodowane przez żywioł. We Wrocławiu zakończyło się już posiedzenie sztabu kryzysowego. Premier Donald Tusk podziękował za działania związane z powodzią. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni za ten wielki wysiłek i mieszkańców, i wszystkich służb, które tam pracują. Wiem, że w niektórych miejscach, no tam gdzie woda stała i jeszcze stoi, ten proces będzie dłuższy, ale naprawdę widać wyraźnie, jak wasza praca, kompetencje i oddanie pozwalają szybko wracać, nie do normy oczywiście, ale przynajmniej przywracać ten stan bez wody w mieście. Premier zapewnił, że rząd wygospodarował 23 miliardy złotych na usuwanie skutków powodzi, w tym na budowę kolejnych zbiorników przeciwpowodziowych. W sobotę odbędzie się dodatkowe posiedzenie rządu, podczas którego przyjęta zostanie nowelizacja budżetu. Będziemy także chcieli zrobić pierwszą prezentację i strat, i przede wszystkim tego, jak wychodzić z tej zapaści w wielu miejscach i jakie projekty przygotowujemy. Polska dostanie także z Unii 5 miliardów euro na odbudowę po powodzi. To połowa kwoty, której przekazanie krajom nawiedzonym przez powódź zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Najpierw do Polski trafią pieniądze z unijnych funduszy spójności na usuwanie skutków powodzi i pilne inwestycje. Później będzie to wsparcie z Europejskiego Funduszu Solidarności. W obu przypadkach Warszawa zapowiada maksymalne przyspieszenie procedur. Mówił o tym w Brukseli minister do spraw europejskich Adam Szłapka, a o szczegółach Beata Pumecka. Wstępne szacunki dotyczące możliwości przekierowania pieniędzy z Funduszy Spójności to 5 miliardów euro bez zbędnych biurokratycznych obciążeń i bez wymogu dofinansowania z krajowego budżetu. To już mamy zapewnienie, że to będzie działało szybko i te pieniądze będą płynęły pierwszym strumieniem. Minister do spraw europejskich Adam Szłapka powiedział, że Polsce zależy też na tym, by jak najszybciej uruchomić Fundusz Solidarności po dokładnym oszacowaniu strat. Mamy 12 tygodni na złożenie tego wniosku, no i będziemy robić wszystko, żeby to zrobić maksymalnie szybko. Nie będziemy tutaj zwlekać ani chwili. Chodzi o to, żeby nie powtórzyła się sytuacja z ubiegłorocznych powodzi, które nawiedziły Włochy, Słowenię, Austrię, Grecję i Francję. Piątka krajów musiała czekać kilkanaście miesięcy na pieniądze z unijnego Funduszu Solidarności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakaz trzymania psów na łańcuchach to jedno z głównych i najważniejszych założeń obywatelskiego projektu zmiany ustawy o ochronie zwierząt, który dziś wpłynął do Sejmu. Podpisało się pod nim ponad 500 000 osób, w tym m.in. inspektorka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Aneta Moros z Białej Podlaskiej. Widzę takie przypadki na łańcuchach. Nawet ludzie nie stosują się do obecnej ustawy, tak? Nie ma ten łańcuch odpowiedniej normy. Widzę na półmetrowych sznureczkach, widziałam pieski uczepione z budą, bez spodu. Też odbierałyśmy takiego psiaka. Ludziom to po prostu nie przeszkadza, niektórym. Zwierzę to jest istota żywa. On tak samo czuje jak my, tak samo cierpi.

Klub Trójki. Przy mikrofonie Paulina Wilk, dobry wieczór. Dziś będziemy mówić o sąsiedztwie naszym codziennym. Tym zwyczajnym, od rana do wieczora i tym w sytuacjach wyjątkowych. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Józef Niewiarowski. W studiu i nie tylko w studiu niezwykli goście, których za chwileczkę przedstawię. Ale najpierw się podzielę. Jak byłam mała, to mama bardzo często mówiła tak: pójdziesz teraz do cioci Uli naprzeciwko i przyniesiesz mi szklankę cukru albo soli. A od święta było tak, że szło się do sąsiadów, a wracało się z pożyczonymi od nich krzesłami, bo na imieniny mamy albo taty tych własnych krzeseł nie starczało. Ta sytuacja miała miejsce w późnych latach 80. w gospodarce niedoboru, na takim osiedlu i w takiej społeczności, gdzie poza tym niedoborem i poza tą potrzebą pomagania sobie na co dzień, wymieniania się przedmiotami, zdolnościami, umiejętnościami, no to jeszcze czynnik był taki, że wszyscy byli skądś. Wszyscy się skądś przeprowadzili, nie mieli bliskich i rodzin, czyli mieli przynajmniej dwa dobre powody, żeby naprawdę ze sobą dosyć blisko współpracować i współżyć, bo od tego zależał po prostu codzienny komfort naszego życia. Kiedy dorosłam i przeniosłam się do największego polskiego miasta, to już doświadczenia zbierałam zupełnie inne. Mieszkałam w 20-piętrowych blokach z ludźmi, których imion, nazwisk zupełnie nie znałam. Zdarzyło mi się dowiedzieć, że naprzeciwko mojego mieszkania działa agencja towarzyska dopiero w chwili, w której zapukała do mnie policja, żeby mnie przesłuchać w sprawie i na okoliczność. Zdarzało mi się mieszkać w takich miejscach, w których zaledwie się do siebie uśmiechaliśmy, przytrzymywaliśmy sobie drzwi albo czasem podpisywaliśmy wspólnie jakąś uchwałę. I na tym nasze dobre, niedobre, no właśnie, jakie nierozpoznane sąsiedztwo się często kończyło. Taka jest moja opowieść, ale Polaków jest blisko 40 milionów, a wszyscy mamy sąsiadów i wszyscy wśród rozmaitych osób żyjemy. I mam nadzieję, że dzisiaj w Klubie Trójki uda nam się podzielić tymi doświadczeniami o tym, czy wiemy, wśród jakich osób żyjemy, czy możemy na siebie liczyć, czy siebie w ogóle znamy, czy chcemy się znać, czego od siebie oczekujemy, czy nasze dobre sąsiedzkie stosunki to tylko jakiś mit, baśń, opowieść, w którą chcemy wierzyć. No i jak to sąsiedztwo przechodzi testy naprawdę trudne. Tak trudne, jak na przykład niedawna powódź, albo też jeszcze całkiem świeża w naszej społecznej pamięci pandemia. Goście i gościnie są i w studiu Trójki, i bardzo daleko. Pozwólcie, że zacznę od gościni, która jest daleko. Łączy się z nami z Dolnego Śląska pani Henryka Szczepanowska. Dobry wieczór, pani Henryko. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że pani z nami jest. Jeśli dobrze ustaliłam, pani właściwie pochodzi z niedaleka, z Mazowsza, ale dawno, dawno temu już się pani przeprowadziła. Czy pani łączy się z nami z Bystrzycy Kłodzkiej? Z okolic Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszkam w górach, w paśmie gór Krowiarki, w maleńkiej wsi, gdzie wszyscy się znamy, gdzie jak nie pokazujemy się przez jakiś czas, to sąsiedzi przychodzą zobaczyć, co u nas słychać i czy nam się nic nie stało. Pani Henryka robi mnóstwo rzeczy i bardzo dobrze pasuje do niej określenie, że jest kobietą, instytucją. Wielu osobom pomagała nie tylko w tym wyjątkowym czasie wielkiej tragedii i kryzysu. A bliżej tu, w dużym mieście, takim jak Warszawa, w którym właściwie może się wydawać, że chyba jesteśmy strasznie zatomizowani i w ogóle nic o sobie nie wiemy, udają się rzeczy zupełnie niezwykłe i udają się między innymi Agacie Kozak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Agata jest jedną z osób, które założyły Fundację Kraina. Założyliście tę fundację w sytuacji no, takiej gorącej, kryzysowej, wielkiego kryzysu, wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, kiedy przyjęliśmy bardzo wielu gości z Ukrainy w Warszawie i kiedy ty wspólnie z sąsiadami z Mokotowa zaczęliście tym osobom pomagać. Ale ten kryzys minął, a wy działacie dalej i o tym sobie dzisiaj będziemy rozmawiać, bo robicie rzeczy wspaniałe i niezwykłe. Tak niezwykłe jak to, że będzie można sobie robić poprawki krawieckie na Mokotowie od soboty. Ale to za chwilę. I jest wreszcie z nami w studiu dr Paweł Kuczyński, socjolog. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. socjolog z ogromnym doświadczeniem wieloletnim w rozmaitych sferach tego badania życia społecznego, między innymi badania i analizy ruchów społecznych, ale też konsultacji społecznych, co myślę, że może być ciekawe w temacie sąsiedztwa dzisiaj, bo słyszałam kiedyś od burmistrza pewnego miasta, że Polacy nawet już nie są w stanie się dogadać, polscy sąsiedzi, w tym, czy chcą mieć przystanek autobusowy na swojej ulicy, czy nie są w stanie się dogadać. To może pan doktor nam pozwoli tutaj coś zrozumieć w tej sprawie. Oczywiście zapraszamy do rozmowy i udziału w Klubie Trójki także was, osoby nas słuchające. 2 2 7 3 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na wasze opowieści sąsiedzkie. Wesołe, smutne, różne pewnie mamy te doświadczenia. Bardzo, bardzo jestem ciekawa tych głosów, a także klub@polskieradio.pl. Piszcie, dzwońcie, dajcie znać, jak wam się żyje wśród ludzi, jakimi sąsiadami wy jesteście dla innych. Ale zaczniemy od pani Henryki. Pani Henryko, pani się bardzo dobrze zna na pomaganiu. Zrobiła pani wiele bardzo ważnych rzeczy, o czym zresztą lata temu mówiliśmy na antenie Trójki, kiedy pani organizowała zbiórki, ratowała pani zakład leczniczo-opiekuńczy dla dzieci w Piszkowicach, ale też tę pomoc i taką samą organizację sąsiedzką pani zna z czasów codziennych i pokojowych. No ale dotknęła was nagła i wielka tragedia. Chciałabym zapytać o to, jak ona się rozegrała i rozgrywa właśnie w tych relacjach sąsiedzkich. Czy każdy ratował swoje, czy od razu każdy sąsiadom pomagał? Jak to było? No to było bardzo różnie. Tak naprawdę nie było informacji na temat powodzi, która by wskazywała na takie potężne zagrożenie. Oczywiście mnóstwo tych informacji było takich, które pojawiały się w mediach, również ostrzeżenia w systemie wczesnego ostrzegania w telefonach, ale jak już ta powódź się wydarzyła, ta druga fala, kiedy tama pękła w Stroniu i kiedy zaczęła się przelewać woda przez tamę w Międzygórzu, to właściwie ludzie nie wiedzieli, ponieważ nie mieli zasięgu w telefonach, prąd był wyłączony, więc wiele ludzi było zdziwionych, co się dzieje, ale ja byłam świadkiem tych pierwszych zachowań jakby takich ratunkowych i od samego początku bardzo obserwowałam moich znajomych na sąsiednich wsiach, moich sąsiedzi też bardzo pilnie patrzyli, co się dzieje i byliśmy gotowi do pomocy, chociaż rzeka nas odcięła. I ta fala wody odcięła nas też od większości mieszkańców, na przykład mieszkańców w Żelaźnie, ale też był bardzo trudny dojazd do sąsiedniej wsi, do Starego Waliszowa, gdzie woda zalała drogę. Więc ten, jakby ta nasza uwaga była skupiona na obserwowaniu, co się dzieje i byliśmy gotowi do akcji, ale dopiero w momencie, kiedy ta woda zaczęła opadać, mogliśmy wkroczyć do tej akcji. Mm-hmm. Pozwolę sobie zacytować taki kawałek wpisu, bo pani publikuje na Facebooku swoje obserwacje, rozmaite też wezwania do pomocy. I pojawia się Marcin, od tak sobie, żeby pomóc. Wyrzuca meble, rozmokłe kartony, naniesione powodzią śmieci. Przychodzą znajomi, mniej znajomi, kuzyni znajomych z łopatami, z jakimś wiadrem, z dobrym słowem. I dzieje się wstawanie z tego śmierdzącego błota. Co się zaczęło dziać, kiedy ta woda opadła? Dużo jest wśród was tych gestów pomocy. Zastanawiam się, jak ważne dla was jest to, jak pomagają sąsiedzi, co się między wami dzieje, co nie jest tą pomocą przychodzącą z zewnątrz, ale co jest wymiarem no, jakiegoś waszego wspólnego doświadczenia tego nieszczęścia. To jest bardzo dobre i bogate doświadczenie bycia blisko siebie, bo tak to chyba mogę nazwać. Ja byłam świadkiem takich sytuacji, kiedy osoba nie radząca sobie z czymś jakby otrzymywała tą pomoc, ludzie zostawiali swoje rzeczy, też przecież zalani sąsiedzi, przychodzili i mówili, słuchaj, ja ci pomogę. Ja ci teraz pomogę, chodź, zrobimy to razem, przeniesiemy coś, zabezpieczymy. I naprawdę nikt nie pytał o koszty. Ja znam ludzi, którzy przyjechali spod Wrocławia, z Wrocławia, z Poznania, z Wielkopolski. No mogę tak wymieniać wręcz bez końca, którzy włożyli w to swoje pieniądze, stanęli przy łopacie, przyjechali z bardzo kosztownym sprzętem i pomagali w sytuacji, kiedy wydawało się, że ludziom się świat zawali. I to było naprawdę fajne. To było super, super doznanie, bo wtedy dopiero widzimy, jak bardzo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Bardzo, bardzo. To trzeba podkreślić. To nie jest kwestia tego, czy się dogadujemy w mieście wielkim, czy przy samej będzie z tej, czy z tamtej strony ulicy. To jest kwestia przetrwania. I my o tym wiemy. My tu wiemy o tym. A czy to, że tyle było tych gestów natychmiastowych pomocy i takiej chęci bycia w tej pozycji pomagania i myślenia o innych, o sąsiadach, o najbliższych, to jest coś, co panią zdziwiło? Czy to jest jednak konsekwencja tego, w jakiej autentycznej wspólnocie, o której pani już wspomniała, żyjecie na co dzień, że wyście się sobą interesowali, że was obchodził los nawzajem i wcześniej też? No my mamy doświadczenie 97 roku, ale nie tylko, bo kilka razy się pojawiały takie zagrożenia powodziowe, ale my mamy takie właściwie coroczne doświadczenia, kiedy nas zasypuje na przykład śniegiem. Wtedy przychodzi sąsiad, właściwie przyjeżdża traktorem sąsiad, który mnie odkopuje. Ja nawet nie wiem, że on był i mnie odkopał. Wyglądam zdziwiona i mówię, o fajnie, super, odkopali mnie. To jest coś, co jakby charakteryzuje chyba takie małe miejscowości, gdzie wszyscy się znamy, gdzie wiemy o sobie bardzo dużo. Ale ja też spotykam się z takimi opiniami moich różnych znajomych, którzy mówią, wiesz, ja bym nie mógł mieszkać na takiej wsi albo w takim małym miasteczku, gdzieś na jakiejś bocznej uliczce. Przecież tam wszyscy wsadzają nos w twoje życie. A proszę mi wierzyć, dla mnie to jest coś niezwykle miłego, że się ludzie mną interesują i że pytają, czy czegoś mi potrzeba, i naprawdę tego doświadczali ludzie, oczywiście nie wszędzie. Oczywiście byłam też świadkiem takich sytuacji, gdzie jeden drugiemu życzył jak najgorzej i wyglądał zza okna i mówił, o, nie przewrócił mu się ten dom, a szkoda. Pani Henryka Szczepanowska opowiada o doświadczeniu życia codzienności i głębokim kryzysie w niewielkiej wsi pod Bystrzycą Kłodzką. Agato, a czy my w mieście, no właśnie, też jesteśmy sobie potrzebni? Bo miasta to są przestrzenie często i dobrobytu, i dobrostanu, obfitości, rozmaitych możliwości. Ja już nie chodzę po szklankę cukru do sąsiadów, bo są sklepy całodobowe i karty kredytowe. Zastanawiam się, czy okoliczności, w których powstała Fundacja Kraina, to był taki moment przebudzenia, który pokazał, że w mieście też chcemy, żeby ktoś się nami interesował jednak. Myślę, że mamy takie potrzeby, ale rzeczywiście sobie je zasypujemy produktami, zasypujemy je sobie właśnie dostępnością rozwiązań łatwiejszych z naszej perspektywy niż rzeczywiście pójście do sąsiada, rozmowa z drugim człowiekiem, którego nie znamy, ale akurat przykład Fundacji Kraina pokazuje, że te potrzeby są obecne i żywe, takie potrzeby wspólnoty, potrzeby tego, żeby zauważył cię inny człowiek, potrzeba tego, że wiesz, kto obok ciebie mieszka i że wiesz, na kogo możesz liczyć, że ona jest niezależna od tego, gdzie się znajdujemy. Fundacja Kraina powstała w momencie, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie, czyli 2 lata temu, więc też mamy doświadczenia takiego wzmożenia i współpracy podczas kryzysu, bo prowadziliśmy wówczas Centrum Pomocy Humanitarnej przy Puławskiej 20. To był oddolny sąsiedzki punkt, w którym się zaangażowało ponad 500 osób i to były rzeczywiście osoby z sąsiedztwa, które mieszkały obok. To były seniorki, które przynosiły do punktu pomocy mąkę, idąc po zakupy. To były biznesy lokalne, to były mamy, ojcowie, no generalnie ludzie sąsiedzi. I my rzeczywiście w, tak jak wiele osób w Polsce zaangażowaliśmy się w pomoc i z tym, że zauważyliśmy, że oprócz wszelkich traum, doświadczeń wojennych, trudnych historii osób, które do nas przyjeżdżały, my w tym punkcie też uzyskiwaliśmy coś dla siebie. To znaczy my rzeczywiście poczuliśmy taką prawdziwą wspólnotę z ludźmi, nie z rodziną, nie z przyjaciółmi, nie z ludźmi, których znamy z imienia, nazwiska, tylko z sąsiadami, których mijamy, z ludźmi z zupełnie różnych baniek, o różnych statusach społecznych. I to było coś, co się wydarzyło i czego doświadczyliśmy i poczuliśmy, że bez tego się trochę nie da żyć. To znaczy bez tego życie wydaje się jednak jałowe. To znaczy pamiętajmy też, że oprócz wojny w Ukrainie, oprócz, była wcześniej pandemia, jest duży kryzys ekonomiczny. Ludzie zamykają się z różnego powodu w swoich domach, ze strachu, z niepokoju, są kryzysy ubóstwa, psychiczne. Jest wiele różnych kłopotów, które ma naprawdę każdy z nas. My się wycofujemy do swoich baniek i rzeczywiście trochę to społeczeństwo, nasze takie lokalne, sąsiedzkie się nam atomizuje i zamyka w, rzeczywiście to jest taki sklep z bańkami. Niewiele mamy też pretekstów, żeby się zobaczyć. Widzimy się w Żabce, w autobusie i nie wiemy, do kogo możemy się odezwać, do kogo nie. Nie mamy miejsc takich, gdzie rzeczywiście możemy się w ogóle zauważyć i zobaczyć, kto wokół nas mieszka. Nie mówiąc już o tym, że przecież w dużych miastach te lokalne społeczności, one są w ciągłym procesie zmiany. Przyjeżdżają do nas osoby czy z Ukrainy, czy z Białorusi. Są przecież coraz to nowi goście. Mamy, to wszystko jest tak żywe. Właśnie w takim ciągłym procesie zmiany, że no warto by było wiedzieć, gdzie, kto i jak jest wokół nas i wiedzieć, do kogo się zwrócić, czy w czasie kryzysów, czy właśnie poza nim. No właśnie, bo poza nimi można w Fundacji Kraina na przykład współtworzyć ogrody społeczne albo po prostu się spotykać i dzielić się rzeczami, które są komuś niepotrzebne, komuś potrzebne. Ubraniami, prawda, rozmaitymi rzeczami, ale też można się dzielić pewnymi umiejętnościami. W najbliższą sobotę otwieracie punkt poprawek krawieckich, czyli będzie można przyjść i sobie coś użyć, czyli umiejętnościami, które też zapominam, jak ktoś inny je ma. Zanim pana doktora Pawła Kuczyńskiego poproszę o próbę wykrzesania może jakiegoś większego społecznego sensu z tych jednak jakichś pojedynczych, konkretnych i kryzysowych doświadczeń, to wiem, że mamy na linii panią Annę, która zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Anno. Dobry wieczór państwu. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Szanowni państwo, bardzo dziękuję pięknie za audycję, za poruszenie tego tematu o sąsiedztwie. Dzwonię z Warszawy, z warszawskich Bielan. Właśnie tutaj dojechałam z drugiego końca, z Ursynowa. Mhm. I powiem, że ta piękna społeczność sąsiedzka reaktywuje się. Ta wartość bycia blisko sąsiada jest przepiękna. W mojej społeczności sąsiedztwo działa bardzo aktywnie, bo stworzyliśmy grupę sportową, ale też wspieramy się poza przyjemnościami w trudnych sytuacjach. Utraty dziecka, chorób różnego rodzaju. Oczywiście pandemia była, spędzaliśmy razem święta. Pomagaliśmy sobie w trudnych sytuacjach rozwodowych, gdzie trzeba było się zaopiekować osobami, dziećmi. Też jakby dostrzeganie przemocy, która się wydarzyła. Trzeba mieć odwagę, żeby stanąć oko w oko z sąsiadem, który no niestety, ale nadużywa prawa i swoich możliwości. Więc społeczność bielańska, która tutaj się aktywuje, łączy nas wspólnota sportowa. Spotykamy się tam, ale też się wymieniamy tam różnymi doświadczeniami i możliwościami. Bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu i życzę wszystkim dobrych sąsiadów. Dziękujemy. Ja pani Anno tylko zapytam, jaki sport was łączy, bo chętnie bym się dowiedziała. Nordic walking. Nordic walking. Okej, tak, czyli coś, co można robić solo, a wy robicie razem. Fajnie. My robimy to razem, czyli po prostu chodzimy do sąsiadów, chodzimy z sąsiadami. Super. To jest no, taki sport, który jest i wymagający, i niewymagający, prozdrowotny. O różnych porach dnia zapraszamy na nasze treningi. Stworzyliśmy też drużynę, która się nazywa NW Sąsiedzi. Dobrze, gratulujemy, bardzo dziękuję. Bardzo inspirujący przykład tego, bo już chciałam być podejrzliwa, że taka wspólnota, która działa razem mocno, to jest możliwa tylko na Górnym Mokotowie, tam gdzie Agata działa. Tu się okazuje, że nie, na Bielanach też. To jest duża bardzo dzielnica, która mogłaby być zatomizowana. Panie doktorze, doktor Paweł Kuczyński jest z nami. Fajne, bardzo budujące te przykłady, o których do tej pory powiedzieliśmy w audycji, ale włożę łyżkę dziegciu. Pani Anna zresztą powiedziała, że trzeba mieć trochę też odwagi w sąsiedztwie. Sąsiedztwo to jest tak. To jest sąsiad, który mówi, że źle zaparkowałam i mam mu nie smrodzić spalinami pod oknem. I ma rację pewnie. To jest sąsiad, który nie lubi mojego psa, to jest sąsiad, który ma tupiące dziecko, sąsiad, który ma zdolność do imprezowania. To jest być może sąsiad, który się dopuszcza przemocy, a ja to słyszę co wieczór przez ścianę. Więc to sąsiedztwo nasze na co dzień jednak często jest niełatwe. Jest często źródłem frustracji, mniejszych, większych konfliktów, jakiejś być może goryczy między nami. Czy te sytuacje, w których się uwalniają w nas moce pomocowe, o których mówiła pani Henryka, o których mówiła Agata, to jest jakaś odświętność, czy to się może w nas utrzymywać na co dzień? Zdecydowanie odświętność. Ale mamy tu przykład bardzo, on jest bardzo dla mnie budujący. Właśnie pani Agata Kozak, która powiedziała, że fundacja powstała w momencie, kiedy skończył się ten zryw pomocowy, prawda? Więc ponieważ my w Kolegium Civitas zajmowaliśmy się bardzo mocno tematem uchodźców, nie chciałbym o tym za dużo mówić, mamy dzisiaj inny temat, to muszę powiedzieć, że wiele tych wspaniałych akcji, no ono potem już się rozpłynęły i trudno się dziwić, dlatego że to wymagało takiej intensywnej, takiego wydatkowania energii, że ten słynny PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder, naprawdę dotknął wielu ludzi, którzy tej pomocy udzielali. Także trudno mieć pretensje do tych, którzy tak bardzo się angażowali. Myśmy zresztą w naszej książce nazwali ten moment, a może coś więcej niż moment, nasze społeczeństwo społeczeństwem łatwopalnym, co jakby skraca tą myśl, którą tutaj poddałem. Natomiast ten przykład właśnie Fundacji Kraina, wydaje mi się, że może umocnić takie przekonanie we mnie, przynajmniej chwilowo, że jednak te więzi sąsiedzkie, one się w pewnym sensie rewitalizują, może byłbym takiego słowa w nawiązaniu do rewitalizacji dzielnic różnych miast, jak Łódź czy Warszawa, właśnie w sytuacji, kiedy jest potrzeba no już takiej pomocy, której nie można, że tak powiem, nie udzielić, bo tutaj działa motyw, no, serca, tak to nazwę zwyczajnie. I dzięki temu ta wspólnota rzeczywiście ma jakiś mit założycielski, a nawet tak bym powiedział ambitnie, mit założycielski, więc ma swoją legendę. No i faktyczne działania takie zmaterializowane, prawda? Jeżeli ktoś prowadził te tak zwane wydawki, prawda? Gdzie się tym uchodźcom różne przedmioty wydawało, to wie, o co chodzi. Także jest ta materializacja, jest mit założycielski i jednak wraca to przekonanie, że ta wspólnota sąsiedzka może być ważna, co zresztą tutaj takie budujące przykłady jak pani Henryka Szczepanowska, one były, prawda? Ale nie będziemy o tym za dużo mówić, w miastach zanonimizowanych, w tych przestrzeniach wysoko zurbanizowanych, jednak klasa średnia się bardzo rozpycha, prawda? I ta klasa średnia sama, do której należymy, uważa siebie za kowala własnego losu, prawda? To wszystko ja sam zdobyłem, prawda? To jest moje życie. Niekoniecznie mam poczucie wdzięczności, które się czasami przenosi na najbliższe otoczenie, więc jest ta klasa średnia, która rozpycha się w miejscach, gdzie dawniej nie było, bo powstają lofty, prawda? Bo tak jak w Anglii w latach 60. właśnie gentryfikacja tam została zresztą zdefiniowana. Wchodzą ludzie w przestrzenie, gdzie wcześniej ich nie było, ci bogatsi, prawda, ci, którzy mają wyższy status. Więc tu jest cała masa zjawisk, które trudno szybko skonkludować, ale muszę powiedzieć, że właśnie przykład tego, że ta pomoc, ten zryw właśnie pomocy uchodźcom wojennym zostaje w postaci organizacji pozarządowej, czyli taka, która się już w pewnym sensie jednak sformalizowała, prawda, bo status fundacji ma, to jest bardzo budujące. Tyle bym na gorąco skomentował. Bardzo dziękuję, a jest z nami pan Piotr. Jestem bardzo ciekawa, jakie pan ma doświadczenie, panie Piotrze Sąsiedzkie. Słuchamy. Jest pan Piotr z nami, czy nie? Halo, przepraszam. Dzień dobry, panie Piotrze. Dziękuję, że pan poczekał. Jestem ciekawa, jakie pan ma doświadczenie jako sąsiad. Ja chciałam tylko szybko podziękować, ponieważ ja mieszkam na Dolnym Mokotowie. Miałam okazję być w Fundacji Kraina w kilku różnych wydarzeniach i to jest naprawdę świetna robota. Ja bardzo serdecznie gratuluję i bardzo dziękuję, że mogę w takich rzeczach uczestniczyć. To zapraszamy od soboty na poprawki krawieckie. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy za to słowo. Fajnie. Dziękujemy, panie Piotrze, za to słowo. Pani Henryko, a ja chciałam do pani się zwrócić. Czy pani myśli, że ta pomoc sąsiedzka, taka jaką wy sobie dajecie, czy ona naprawdę byłaby niemożliwa w mieście? Bo pani powiedziała coś bardzo ważnego, że was jednak dotyczy natura, przestrzeń, gdzie człowiek no, sam sobie nie poradzi, chociażby z tym, prawda, nagłym śniegiem, czy innymi pogodowymi zjawiskami, ale po prostu też jesteście bliżej przyrody, która przypomina o rozmaitych wyzwaniach. No, ale jestem ciekawa, jak pani na to patrzy. Czy to dobre sąsiedztwo to jednak jest takie no właśnie trochę gwarantowane na przykład na wsiach? Bo wydaje mi się, że na wsiach też te historie mogą być bardzo różne. Na pewno są różne. Natomiast ja mam też doświadczenie z mieszkania na wsi. Może trochę inaczej wyglądają relacje pomiędzy ludźmi tu na Dolnym Śląsku, bo tu każdy właściwie jest skądś. My tu jesteśmy wszyscy w którymś tam pokoleniu imigrantami. I to nas bardzo do siebie zbliża, dlatego że nie ma takiego poczucia, że ja jestem lepszy, ja jestem stąd, a wy jesteście nie wiadomo skąd, a kim ty jesteś. I nam się chyba trochę lepiej żyje, jeśli chodzi o relacje z ludźmi. Tu bardzo fajnie działają różne grupy kobiece, jest bardzo dużo organizacji również. Ja oczywiście podziwiam te takie relacje na wsiach pomiędzy kobietami, które zakładają koła gospodyń, które działają w zespołach, które są też członkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Słuchajcie, nawet sobie nie wyobrażacie, ile kobiet stało w mundurach przy powodzi, zabezpieczając powódź. Naprawdę, to było dla mnie takie budujące i sobie pomyślałam, że to moje doświadczenie miejskie, kiedy również nawiązywałam dobre relacje z sąsiadami, może dlatego, że ja w ogóle nie lubię konfliktu, lubię ludzi, lubię z nimi rozmawiać, lubię się z nimi spotykać. I wielką przyjemność mi sprawia, jak się ludzie do mnie uśmiechają. Jak mnie pytają nawet, o, cześć, co u ciebie słychać? Zdrowa jesteś, wszystko w porządku, rosną ci pomidory. To jest naprawdę przesympatyczne. Ja sobie bardzo, bardzo cenię takie bliskie relacje z ludźmi. Ale ja myślę, że w miastach jest większy dystans pomiędzy ludźmi. Właśnie między tymi, co mój przedmówca wspomniał, że to są też takie osoby, które bardzo szybko dorobiły się i mają poczucie takiej niezależności absolutnej. Jestem wielki gość, mam kasę, mam super samochód, mam mieszkanie, co prawda na kredyt, ale też super wypasione mieszkanie. I trochę się z góry patrzy na ten tak zwany socjal, na tych różnych ludzi, którzy niekoniecznie sobie dobrze radzą. Mija się ich zupełnie tak w bramie, nie zauważając, że oni stoi, nie mówi się im dzień dobry. To są takie obserwacje z mojego życia też z tych małych miasteczek, z większych miast, ale na wsi nie sposób przejść obok drugiej osoby i nie powiedzieć mu dzień dobry. Tak. Tak, coś, co dzisiaj wcale już nie jest normą. W kamienicach, w blokach, nawet się czasami dziwimy, że nam sąsiad w windzie mówi dzień dobry albo dziękuję, kiedy z niej wysiada. Henryka Szczepanowska, Agata Kozak i Paweł Kuczyński są gośćmi Klubu Trójki. Rozmawiamy o polskim sąsiedztwie, o tym codziennym i o tym sąsiedztwie, którego doświadczamy podczas wielkich kryzysów w głębokiej potrzebie. Pani Henryka mówi o życiu w niedużej społeczności. Zastanawiam się, drodzy goście, kogo obwinić za to, jak nasze sąsiedztwo się zmieniło i jak się trudne stało w miastach szczególnie. No, żyjemy w gospodarce rynkowej. Już kilka razy nam się tutaj w rozmowie jakoś przebiły pewnie argumenty, które możemy sprowadzić do tego, że życie w kapitalizmie zmieniło to, jakie mamy po prostu relacje, jak one są często transakcyjne. Możemy sobie coś kupić, to nie chcemy prosić. Wstydzimy się prosić, nie chcemy okazywać, że potrzebujemy pomocy. A jednak chcę was o to zapytać, czy może jednak jako to społeczeństwo konsumenckie dojrzewamy? Bo skoro, Agato, na Górnym Mokotowie, tak zwanym Starym Mokotowie, co dla być może części naszych słuchaczy nie jest oczywiste, to jest nietania dzielnica do życia w Warszawie. I ona się jednak kojarzy z ludźmi, którzy intensywnie korzystają z życia kulturalnego. Tam mieszka wielu artystów, wielu wykonawców wolnych zawodów. No jednak tam się i dowodem na to jest chyba wasza działalność, obudziły jednak jakieś potrzeby wśród ludzi, którzy być może mogliby o sobie powiedzieć, mam wszystko, jest okej, nikogo nie potrzebuję. A jednak ogrody społeczne uprawiacie. Mm-hmm. O co tu chodzi? Masz rację. Rzeczywiście Górny Mokotów jest specyficzną dzielnicą, ale też to jest niepełny jej obraz. To znaczy, to jest znowu coś takiego, że nie zauważamy tysięcy osób, które mijamy codziennie i którym właśnie być może nie mówimy dzień dobry, albo którzy nie siedzą z nami w kawiarni, gdzie kawa kosztuje 16 zł, albo nawet nie są w piekarni, gdzie chleb kosztuje 20, więc ci ludzie po prostu poruszają się z zupełnie innymi ścieżkami w mieście niż my. Na pytanie, kogo winić, no zawsze kapitalizm winić, bo rzeczywiście uproduktowiliśmy sobie chyba każdą dziedzinę życia, łącznie z takim właśnie przeżywaniem codzienności, jak wspólne śpiewanie, wspólne robienie rzeczy, wspólne gotowanie. Przecież na to się trzeba zapisywać ludzie, na warsztaty z gotowania albo na warsztaty, no nie wiem, wspólnego dziergania. To jest oczywiście świetne, że to się odradza, ale to gdzieś rzeczywiście, mam wrażenie, zostało postawione na głowie przez kapitalizm i to uproduktowienie tej naszej właśnie takiej codzienności, którą jeszcze pokolenie przed nami doświadczały nasze rodziny, gdzie rzeczywiście była przestrzeń na to, aby te więzi sąsiedzkie, więzi takie właśnie międzyludzkie były stworzone, bo obecnie preteksty do spotkania mamy w pracy i wówczas mamy stosunki, no, pracownik, pracodawca, koledzy z pracy, koleżanki, albo właśnie w takich sytuacjach zupełnie właśnie niecodziennych, nie takich, z których składa się życie. Takich jak gotowanie, spotykanie się, niezobowiązująca rozmowa, wspólne, nie wiem, uprawianie ogrodu, czy popilnowanie sobie nawzajem dziecka, bo jest jakaś potrzeba. Mhm. Panie doktorze, no to co się stało, że myśmy stracili jakiś taki odruch do kontaktu z ludźmi? Trzeba nam wręcz po prostu czas organizować, bo przecież to, co Agata robi, no to też jest organizowanie czasu dorosłym ludziom, żeby robili razem to, co kiedyś po prostu umieli robić razem. No, słowo razem jest bardzo takie naładowane emocjonalnie, prawda? Więc na pewno mamy skłonność do tego, żeby wracać do tego razem, ale jednak wszystkie analizy pokazują, że ten potwór, jakim jest kapitalizm, on jednak wzmacnia te indywidualistyczne odruchy, prawda? Które, tak jak tutaj powiedziała właśnie pani Henryka, przemieniają się w taką poczucie wyższości. Nawet czasami spojrzenia z pogardą, prawda, że inni są przeźroczyści. Więc to jest na pewno jeden element. Natomiast chcę powiedzieć, że poza warunkami naturalnymi, czego pani dotknęła, gdzie ten śnieg tam w górach jest trudniej, powiedzmy, przeskoczyć, to jednak na wsi nie może być tylu usług, które są w mieście, prawda? Więc w związku z tym w mieście mogę prawie wszystko kupić. W takim razie, skoro mam takie poczucie, że jestem taki doskonały i tak wysoko latam nad ziemią, to po co mam prosić sąsiadów, czy się tam gdzieś upakarzać, biorę to w cudzysłów, to ja wolę to kupić, prawda? Więc to jest duch kapitalizmu w tym sensie, że wszystko da się kupić. Ale chcę powiedzieć coś takiego, że zabójcze, dlatego o czym mówimy teraz o miastach, mówię, są ceny nieruchomości. To jest absolutne w tej chwili, absolutna rzecz, nie do przeskoczenia. Już nie mówię o młodych ludziach, którzy chcieliby mieć swoje własne mieszkanie, ale to wypychanie, właśnie wypychanie tych grup społecznych, powiedzmy o niższym statusie, dochodzie i tak dalej. Czyli rozmontowywanie potencjalnych wspólnot. Dosłowne rozmontowanie, tak. Jednocześnie dobieranie się ludzi jakby w tych takich, już nie powiem bańkach internetowych, bo to zupełnie nie o to chodzi, tylko właśnie w takich, powiedziałbym, takich, nie wiem jak to dobrze nazwać, ale takich kohortach, prawda, statusowych. Wydaje mi się, że to jest bardzo zjawisko takie niepokojące. Ciekawe jest takie zjawisko w tym dobieraniu się w kohorty, jak pan to określił, czyli osoba o zbliżonym statusie, modelu życia, mieszkająca na tych samych zamkniętych czy niezamkniętych tak osiedlach. Ale tam wydaje mi się, że to jest taka trochę droga do piekła, bo ja mam czasami wrażenie, że to są też środowiska, w których następuje zjawisko, które kiedyś rozmawiałam z badaczem Bałkanów i on mi podał takie określenie jak nienawiść małych różnic. Takie zjawisko, że kiedy żyjemy wyłącznie wśród osób relatywnie do nas podobnych, to może powodować wyjątkowo silne napięcia, bo właściwie to życie w zróżnicowanym społecznie środowisku chyba jednak jakoś cucąco na nas działa jakimś poczuciem normalności. Nie wiem, czy się mylę, panie doktorze. Zdecydowanie tak. Znaczy różnorodność jest właśnie szansą. My jesteśmy w tej chwili w jakimś takim momencie, kiedy próbujemy oswoić obcego, prawda? Mówiąc takim trochę językiem szerszym, filozoficznym może. I się przygotowujemy na przyjęcie tego obcego, tak szeroko pojętego. Więc, czyli to będą uchodźcy, to będą imigranci. Wszystko, co może się wydarzyć w ciągu najbliższych dziesiątek lat. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że do tego dochodzi właśnie ta łatwizna. To znaczy, że dostępność usług w mieście, których nie ma na wsi, nie powiem na szczęście, bo to byłaby przesada, powoduje, że nabiera aktualności takie bardzo dobre powiedzenie księdza Tischnera, filozofa, że łatwizna jest wrogiem wartości. Znaczy, że rzeczywiście coś takiego się dzieje z naszym życiem, że one gdzieś wyparowują. I ostatnia uwaga, nie chcę porównywać tego, co się w tej chwili dzieje w wielu miastach na Dolnym Śląsku z tym, co mamy jako obserwatorzy tego życia społecznego, analitycy w pamięci typu COVID, bo tam są rzeczywiste dramaty i muszę powiedzieć już kończąc, że ja się spodziewam, że tam będzie duże natężenie konfliktów, bo tu więzi sąsiedzkie nie wystarczą, prawda? To jest potrzebne masę pieniędzy, organizacji, ta infrastruktura zniszczona, ta szkoła, do której nie można dziecka wysłać, więc tutaj pewne rzeczy się nie dadzą przełożyć z takich naszych rozważań, prawda, o życiu wspólnotowym i tak dalej, i tak dalej. 2 2 7 3 to jest telefon, pod którym czekamy na wasze historie o sąsiedztwie, o tym, jakich macie sąsiadów, jakich byście chcieli mieć, jakich mieliście, jakimi sami jesteście. Pani Henryko, no to wracamy na Dolny Śląsk i ja też chciałam pani zadać to takie trudne pytanie. Czy pani się nie martwi o tę waszą sąsiedzką wspólnotę? No bo tragedia nie dotknęła wszystkich na równi i porówno, prawda? Niektórzy potracili wszystko, niektórzy wyszli nieomal suchą nogą z nieszczęścia. Wiemy, że pomoc taka systemowa też nie zawsze przychodzi równo i tak uczciwie i sprawiedliwie lub nie jest odczuwana jako sprawiedliwa. Zastanawiam się, jak pani myśli, mając te głębokie doświadczenia i wieloletnie, o tym, co będzie dalej między wami. No, martwię się, bardzo się martwię. Cały ten tydzień spędziłam na wsiach okolicznych po linii rzeki Biała Landecka od Żelazna do Strumienia Śląskiego. Każdego dnia byłam w innym miejscu, czasami musiałam wracać do tych samych miejsc. Poruszaliśmy się, bo to też nie sama, bo pomagali mi moi znajomi, przyjaciele, czasami jeden dzień, czasami dłużej ze mną zostawali, ale przedeptywaliśmy to błoto tak popowodziowe z takim poczuciem, że to jest nie tylko ogromna tragedia, wielki kataklizm, ale że tam też wydarzył się ogromny dramat społeczny, przeogromny. W ogóle nie wyobrażacie sobie, jak to wygląda. Tam nie ma domów, całe powierzchnie ziemi są zanieczyszczone z wałami śmieci, ogromną ilością plastiku, folii, materiałów budowlanych, resztek zwierzęcych. To jest po prostu straszne. My nie mamy studni czynnych, nie mamy w większości prądu, choć częściowo już podłączono nam prąd do sieci. I też ten nierówny dostęp do uzyskiwania pomocy, bo wiadomo, kto bliżej się tam trzyma tych punktów pomocowych, to ma lepiej, ale są też ludzie starsi, samotni, są ludzie nieśmiali, są ludzie, którzy nie są tak otwarci na kontakt. Ja mogę pójść, ja chodziłam od domu do domu, ja się nie muszę przedstawiać, ja po prostu idę i pytam się, słuchaj, co ci potrzeba, co ci przynieść? Przynieść, nie wiem, wody, cukru, potrzebujesz opatrunku, potrzebujesz jakiejś pomocy, może ci posprzątać dom. I to jest... dla mnie to jest bardzo trudne doświadczenie, bo też spotykałam się z osobami, którzy wręcz z wrogością reagowali na takie propozycje. I też macie też przy okazji jakby uczestnictwa w tych mediach, w życiu pokazywanym przez media, które się teraz toczy na Dolnym Śląsku, wiele przykładów na to, że ludzie, którzy bardzo chcieli pomóc, to jest ten taki zryw wolontariacki, taka pomoc charytatywna. Ja niestety mam duże też przypuszczenia, że bardzo nieprzemyślana i bardzo nietrafiona czasami. I też martwię się o to, że zostanie skonfliktowana ta ofiara powodzi z tym darczyńcą, który nie umie do niej trafić. I przychodzi z ofertą czegoś, czego ona nie może przyjąć. Jak w zamoczonym, kompletnie niezdatnym do zamieszkania domu można przyjąć pościel, nie wiem, nową lodówkę, gdzie ją postawić, do czego ją włączyć? To jest chyba takie ważne przypomnienie, że warto zaczynać zawsze od pytania, to znaczy od włączenia takiej uważności i zapytania, czego potrzebujesz, czyli tego, co pani robi, ale już w 2015 roku mówiła pani w Trójce Pomagając, powinniśmy zrobić wszystko, by nie upokarzać ludzi. A to jest chyba bardzo też trudne, bo sąsiedztwo to jest też relacja bardzo zależna od zaufania, też w takiej specyficznej strefie właśnie pozarodzinnej, a nie dokładnie publicznej. W strefie, którą ja mam poczucie, że osierociliśmy po 89 roku, bo to nie jest ani prywatne, ani całkiem publiczne, tylko to jest jakieś takie nasze wspólne podwórko, które albo razem dbamy na zasadach pewnej umowy społecznej, nie do końca regulowanej, albo ono przestaje być przestrzenią umożliwiającą te relacje. Pan Jakub zadzwonił do nas. Dobry wieczór, panie Jakubie. Z jaką panu powieścią? Dobry wieczór. Witam państwa, witam wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę być na państwa antenie, bo wypowiadam się również w innych radiach na różne tematy, ale ja akurat mam swoje takie bezpośrednie doświadczenia, dość szerokie w ramach pomocy sąsiedzkiej, ponieważ ja pochodzę z gospodarstwa rolnego, czyli mieszkałem, wychowałem się na wsi, później mieszkałem w mieście powiatowym, studiowałem w mieście wojewódzkim w Poznaniu i wróciłem na wieś. I obserwowałem przez te lata, jak ta pomoc sąsiedzka wygląda, no więc muszę się niestety z państwem zgodzić, że im większa jednostka, mam na myśli miasto czy miejscowość, no tym jest tym po prostu gorzej. I na wsi nie wynika to tylko z tego, bo tutaj państwo skupiliście się na tym, że dostępność usług jest ograniczona, w związku z tym trzeba sobie pomagać. Nie, my nie dlatego sobie pomagamy. To też jest jakiś jeden tam drobny czynnik w całej historii, ale nie dlatego sobie pomagamy. My po prostu się znamy od urodzenia. Czyli to trwałość. Tak, to jest trwałość, to jest wspólnota, to jest coś, co jest naturalne. Ja nawet dzisiaj, teraz, drodzy państwo, ja jestem na polu, Są prace jesienne, więc walczymy. I razem z sąsiadem jesteśmy na jednym polu, uprawiamy jedno pole. Mm. I my się nie rozliczamy za to. Pomagamy najpierw u niego, jedziemy najpierw do niego, później jedziemy do mnie i tak robimy. I to jest taka więź, czasami mocniejsza niż rodzinna. Oczywiście ta więź może być bardzo szybko jakimś elementem popsuta, czy nawet złamana, no bo są te słynne kłótnie sąsiedzkie Kargula i Pawlaka. Takie rzeczy też się niestety zdarzają. Natomiast generalnie jest tak, że ludzie na wsi sobie pomagają. Jeżeli państwo mówicie też o pomaganiu powodziowym, ja oprócz agrobiznesu działam też w finansach i w moim banku została zorganizowana, my zorganizowaliśmy spontaniczną akcję, jak to tutaj pan powiedział, łatwopalni jesteśmy. Tak, tak, to jest bardzo dobre określenie. I faktycznie zapaliliśmy się na tyle szybko w zeszły wtorek, w zeszłym tygodniu, że byliśmy w Kotlinie Kłodzkiej i w strefie zero przed wojskiem. No więc to jest dopiero szybkie działanie i faktycznie rozmawialiśmy z tymi ludźmi i tam też pomagaliśmy wnosić z różnych domów na wsiach te wszystkie rzeczy zalane, usuwaliśmy, zawieźliśmy mnóstwo potrzebnych rzeczy, łopaty, taczki, wiadra, środki czystości, też jedzenie i tak dalej. Czyli udowodniliście, jak w wielu innych kryzysach, że zazwyczaj pierwsi na miejscu są sąsiedzi, najbliżsi, cywile. Wcale nie instytucje. Bardzo dziękujemy panie Jakubie za ten telefon i za tą opowieść. Chciałabym na koniec, żebyśmy spróbowali złapać to, co jest być może do zrobienia. To zastanawiam się, no, tu i pan Jakub dołożył cegiełkę do tego, że na wsi jest jednak trochę łatwiej, bo trochę trochę naturalniej przychodzi to współistnienie. No, ale zastanawiam się, co ty myślisz, że możemy robić, żeby przebić się czasami przez tę jakąś taką, nie wiem, mgłę milczącego współistnienia, jakim nasze sąsiedztwo bywa na co dzień. No myślę, że zaciekawić się i spróbować zauważyć w pierwszym kroku to, kto koło nas mieszka, z kim się spotykamy, albo w ogóle zaciekawić się drugim człowiekiem, nie traktować go jako osobę, która czegoś od nas będzie na pewno chciała, albo stworzy nam jakiś kłopot, problem, albo no generalnie zawróci nam głowę, bo to od tego zaciekawienia się myślę, że możemy sobie iść pleść tutaj dalej opowieści o jakiejś trosce, życzliwości, zauważeniu i to jest chyba pierwszy krok. Panie doktorze, mamy niespełna minutę. Może pan nam pomoże zamknąć jakąś niemitologizującą sąsiedztwo puentą tę rozmowę. Nie, recepty nie będzie. Natomiast dobrze jest obserwować właśnie dobre praktyki, prawda? Jeżeli widzimy coś takiego, jak właśnie w przypadku Fundacji Kraina, to jest właśnie ta dobra praktyka, bo to tak jak podręczniki o zarządzaniu, które zawsze powtarzają to samo, a liczą się case'y, prawda? Te konkretne business cases, tak? Często się w Harvardzie na nich opierają ci, którzy chcą robić biznes. Więc ja myślę, do tego bym się odnosił i do tego się zgadzam z tym, co pani powiedziała. Oczywiście to zainteresowanie, ta próba podjęcia kontaktu, prawda? Nieodwracanie wzroku. Jadę windą, to się odezwę, prawda? Spotykam człowieka na ulicy. Z psem najłatwiej, prawda? Bo się od razu tak, pojawia temat. Ja bardzo rekomenduję posiadanie psa jako remedium na milczenie miejskie. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Panie Henryko, wysyłamy dużo, dużo ciepłych myśli na Dolny Śląski. Mamy nadzieję, że wasze więzi sąsiedzkie okażą się bardzo trwałe. Dziękuję Henryce Szczepanowskiej, dziękuję Agacie Kozak i doktorowi Pawłowi Kuczyńskiemu i wam za te głosy. No i od jutra żyjemy w sąsiedztwie dalej. Spokojnej nocy. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne.